22 чэрвеня, канешне, вельмі знакамітая дата для ўсёй навейшай гісторыі, можна сказаць, сакральная дата. Хаця, як вядома, другая сусветная вайна пачалася амаль што на 2 гады раней. Ну, але гэта для еўрапейцаў, для сусвета. Наша вайна пачалася 22 чэрвеня 41 года. Вестка пра эту вайну застала мяне далёка ад дома, на ўкраінскай Чарнігаўшчыне. І, вядома ж, першай думкай было, трэба дамоў. Але дамоў не пусцілі. Моладзь змобілізавалі на абарончыя работы. І я з маімі аднагодкамі 2 месяцы капаў глыбачэзныя супрацьтанкавыя равы за Гомлі. І дужа гараваў, што не паспею са зброяй у руках абараніць радзіму. Бо, як завжды, паліторганамі вялася інтэнсіўная прапаганда, якая ўводзіла ў маладыя душы, можа, самую вялікую на той час непраўду, повод для якой вайна не задоўжыцца. Нямецкі рабочы клас з клясавай салідарнасці вось-вось паўстане супраць Гітлера і паратуе брат нерабочы клясу СССР. На тое была ўся надзея. Бо вельмі хутка выявілася, што чырвоная армія ці не ўся адступае, або сталася ў палон і не можа нікога бараніць. Абараняць СССР давялося нам, каму на той час было па якіх 17 гадоў. Разом з арміяй я адступаў да Харкова, затым да Варонежа, затым быў запасны полк і паскораная саратаўская пяхотная вучэльня, з якой зноў вярнуўся на Ўкраіну. Вайны хапіла на ўсіх аж занадта. А радзіму Беларусь давялося пабачыць толькі праз 7 гадоў, і я не пазнаў яе. Усё было пабурана, раскідана, знявечана. Хіба што засталася душа, пакуль што. Мабыць, тое апошняе ў беларусаў.